Şimdi elimi tutsan, bu kaçış beni bezdirmez mi? Ne olur şimdi burada olsan, ayrılık sana zor gelmez mi? Demiştin bana sen her zaman özelsin. Bence yalan söyledin, özel falan değildim. Buna inanmam için kuralları çiğnedin. Yalan, yalan. Hadi al beni senden, hadi vur, hadi kır, hadi parçala. Senle yeniden doğsam, sonra da ölsem fark etmez ki. Gittiğin yerde beni bir sorsan, üzülüp seni göndermez mi? Demiştin bana sen her zaman özelsin. Bence yalan söyledin, özel falan değildim. Buna inanmam için kuralları çiğnedin. Yalan, yalan. Hadi al beni senden, hadi vur, hadi kır, hadi parçala. Hadi koy yerime birini ama bana sarıldığın gibi sarılma sana. Hadi al beni senden, hadi vur, hadi kır, hadi parçala. Bana hiçbir şey olmaz, ne ararım ne sorarım. Hadi al beni senden, hadi koy yerime.